چلیے جی 153 سے تفسیر. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں. پس موسیٰ سے وہ اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھاؤ. پس ان کی زیادتی کے سبب ان پر بجلی آ پڑی. پھر کھلی نشانی آ چکنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. پھر ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی حجت عطا کی. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پیچھے سے ہی بات بنی اسرائیل کے ٹیکس کے ساتھ چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کے آخری حصے میں پچھلی گزری ہوئی اقوام کے عقائد کی بات دوبارہ رکھی تاکہ مسلمان اپنے عمل کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ سکیں کہ ہم اسی راستے پہ تو نہیں چل رہے جن راستوں پہ پہلے والی قومیں چلیں, اور ان کا انجام جو ہوا تو کہیں مسلمان بھی اسی انجام سے دوچار نہ ہو جائیں. اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے, روایت آپ کو لکھا دیتی ہوں. ایک یہودی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہنے لگی کہ ہمیں الواح چاہیے. الواح لوح کی جمع ہے, تختیاں, یعنی تختیوں پہ لکھا ہوا کلام چاہیے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکھی ہوئی شکل میں کتاب آئی تھی. اگر اس طریقے سے قرآن آئے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألک اہل الکتاب, آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب. آپ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون کرتے ہیں؟ اہل الکتاب, اہل کتاب. کون سے اہل کتاب؟ مدینہ والے. ویسے تو قرآن پاک میں اہل کتاب کا لفظ جنرلی یہود کے لیے آتا ہے, لیکن کچھ خاص مواقع پہ اس سے مراد یہود مدینہ تھے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا. کیا تھا مطالبہ؟ یہاں سے اب وہ مطالبے کے الفاظ ہیں, ان تنزل علیہم, کہ آپ نازل کریں, آپ لے آئیں. دیکھیے گا لفظوں پہ غور کیجیے گا, الفاظ انسان کے ذہن کی عکاسی کرتے ہیں. انسان جو چیز سوچتا ہے وہی بات کہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ آپ ہمارے اوپر ایک قرآن لے آئیں, ایک کتاب لے آئیں, یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ ان کے دل کے اندر یہ یقین تھا کہ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں, یا کم از کم اپنی مرضی سے ہی ہمارے پاس لا سکتے ہیں. اس وحی کے نازل ہونے میں ان کی اپنی ہی مرضی ہے اور اپنی خواہش ہے. تو فرمایا کہ ان کی یہ بات کہ ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب لے آؤ, کوئی ایسا نوشتہ لے آؤ, کوئی لکھی ہوئی بات لے آؤ. اب یہ مطالبہ ایسا تھا کہ بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو لکھی ہوئی کتاب دکھا دیں گے تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. اب ایک سچے داعی دین کی اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ اس کی تھوڑی سی کوشش سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین کی طرف آنے لگیں. تو خواہش پیدا ہو جاتی ہے نبی کے دل میں, تو نہ جانے کتنی کو ہوتی ہوگی, کہ اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے. آپ اگر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کتاب نازل کر سکتے ہیں تو آپ لکھی ہوئی بھی دے سکتے ہیں, تو کیوں نہ ایسا ہو جائے. آپ ایسا کر دیجئے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے, دلوں کے بھید نہیں جانتے تھے. ان کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ جو لوگ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی مراد کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے دل کے حال بتا دیئے کہ آپ ان کی باتوں پہ مت جائیے اس لیے فَقَدْ سَعَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا ان کی تو تاریخی مطالبوں سے بھری ہوئی ہے ابھی تو صرف انہوں نے کتاب کی شکل میں قرآن پاک کے نازل ہونے کی بات کی ہے کہ یہ جو وحی آتی ہے زبانی اس کی بجائے لکھے ہوئے نوشتے آ جائیں تاکہ ہم اس کو دیکھ کے مان جائیں کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے اب یہ نہیں کہا کہ ان کو کہو دیکھو تورات بھی تو لکھی ہوئی آئی تھی تم نے اس کا کیا کیا حالانکہ تورات لکھی ہوئی آئی تھی جو اب مانگ رہے ہیں وہ پہلے مل چکا اور اس کے ساتھ جو یہ رویہ اختیار کر چکے تھے وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے یہ نہیں کہا ہاں ہاں کتاب تو لکھی ہوئی بھیجی تھی پھر تم نے کیا کیا بلکہ اس سے توجہ ہٹاتے ہوئے اس سے بھی بڑی بات کی بات کر دی کہ فَقَدْ سَعَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ انہوں نے تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ کیا تھا فَقَالُوا انہوں نے کہا ارین اللہ جہرتن ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھاؤ آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گویا کہ یہ اس بات کی خبر ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اس مطالبے پہ کتاب لے آئیں گے لکھی ہوئی شکل میں ان کو کتاب دے دیں گے تو ان کا اگلا مطالبہ پھر یہ ہوگا کہ آپ یہ بتاؤ کہ کتاب کس نے بھیجی ہے بات واضح یعنی وہ مطالبہ جو اس کے بعد ایکسپیکٹڈ تھا وہ والا اب ان کی زبان پہ آ جائے گا اور یہ اس کی بات کر لیں گے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو زمرد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی کتاب دی جا چکی انہوں نے اس کو دیکھ بھی لیا لیکن اس کو دیکھتے ہی اگلے مطالبے پہ چل پڑے تھے اور وہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اشارہ ہے اس میں وہی 70 سرداروں کے مطالبے کا جو قوم کے چنے ہوئے لوگ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی وہاں کتاب اترتی ہے یا موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے خود ہی لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے برا نہیں مانا تھا ان کی بات سن کے کہا چلو چلتے ہیں اچھے اچھے ان کے جو معروف اور باعزت قسم کے جو لوگ تھے ان کو ساتھ لیا اور جا کے وہاں دکھا دیا اور البدایہ اور نہایہ میں آتا ہے کہ جب ان کے اوپر کتاب اترتی تھی ایک قبر چھا جاتا تھا ہر چیز غبار کی ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے یہ سارا منظر انہوں نے دیکھا لیکن کہنے لگے نہیں بھائی یہ تو ہے اب تو ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اب ہم مانیں گے ہی تب جب واقعی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بس یہ کہنے کی دیر تھی فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا ان کو بجلی نے صاعقہ بجلی جو جلا کے بھسم کر دے پس پکڑ لیا ان کو بجلی نے کس وجہ سے بِظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کی وجہ سے کیا ظلم تھا ان کا یہ کہنا کہ اَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظلم کیوں تھا کیا اللہ کو دیکھنا یا اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے کیا یہ ظلم ہے اور اگر یہ ناجائز ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہی مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو بات یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ ناجائز نہیں ظلم نہیں ایک سچے ایمان والے کے دل میں تو ہر وقت یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ کون سا دن ہوگا کہ میں اپنے رب کو دیکھوں گا وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ کچھ چہرے اس دن کتنے ہی تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگی لیکن یہاں ان کے اس مطالبے کو ظلم کیوں کہا گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ہی بتا رہا ہے کہ یؤمنون بالغیب میں کمی ہے کام ایک ہی ہوتا ہے بظاہر دیکھنے کو دو لوگوں کی بات ایک ہی لگتی ہے، الفاظ ایک سے ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص الگ کیوں ہو جاتا ہے، دوسرے کے حساب سے الگ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی پچھلی زندگی، کسی انسان کی پچھلی گزری ہوئی زندگی اس کے ہر قول اور فعل پہ اثر انداز ہوتی ہے. مثال دوں گی کہ ایک شخص ہے، وہ آپ سے ادھار مانگتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیجئے، آپ خوشی خوشی دیتے ہیں، ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ہفتے میں واپس لوٹا دوں گا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک درد مند دل رکھتے ہیں، آپ خوشی محسوس کریں گے کہ میری وجہ سے اس کی مدد ہو جائے گی، میں اس کو دے دیتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو یقین ہے کہ ایک ہفتے میں تو لوٹا ہی دے گا، آپ خوشی سے اس کی بات مان لیتے ہیں. لیکن ایک وہ شخص جو آپ سے پہلے کئی بار ایسی بات کر کے پیسے لے جا چکا اور کبھی واپس نہیں کر چکا، جو ہی وہ آپ سے کہے گا کچھ پیسے دے دیں اور ایک ہفتے میں دے دوں گا، تو کیا آپ کا ریئیکشن وہی ہوگا جو پہلے کے ساتھ تھا؟ فرق ہوگا. اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو ہمارا ماضی بھی دیکھا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی نے سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ لا یلدغ المومن من حجر واحد، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. ایک ایمان والا جب ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو پرکھنے بھی لگتا ہے. تو یہاں بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے، لیکن انداز بالکل وہی ہے کہ جب انہوں نے پہلے نہیں مانا تو اب کیسے مانیں گے؟ کیونکہ سنتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں رحم آ رہا ہو کہ کوئی بات نہیں، دکھا دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب آ جاتی، شاید مان جاتے. نہیں، عادت نہیں بدلتی. انسان ایک بار ایک بات کر کے پیچھے ہٹ جائے تو اسی کو کافی سمجھ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک اور تلخ قسم کا تجربہ کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو کیا کہا؟ ظلم کہا، کیونکہ ایمان نہیں تھا نا، ورنہ اللہ کو دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں. کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ دکھتا ہے، جھلکتا ہے. ایک فرشتے کا ایک نبی امی کے پاس آ کے اس کو وحی الہی میں سے کچھ دینا، کیا یہ چیز اللہ کے وجود کا یقین نہیں دلاتی؟ جن کو ماننا ہوتا ہے وہ فوراً مان جاتے ہیں. اصل میں یہ تو ٹالا مٹول تھا، نہ ماننے کے 100 بہانے. اس لیے کہ جب بچے نے کھانا نہیں کھانا ہوتا تو آپ جتنے مرضی طریقے اختیار کر لیں، وہ کوئی نہ کوئی عذر ضرور نکال لے گا. ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے یہاں سے کیوں پکڑا؟ یہ بھائی نے اس میں سے نوالا کیوں توڑ لیا؟ یہاں نہیں رکھنا تھا، آپ نے ٹیبل پہ کیوں رکھا؟ تو ایسی باتیں یہی بتاتی ہیں کہ دل میں چاہت نہیں تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی زبانوں پہ جو باتیں ہوتی ہیں، اکثر ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا. لہذا ہوا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ السَّائِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. اس سے ایک بات اور بھی اشارتاً پتہ چلتی ہے کہ جو بجلیاں چمکتی ہیں نا ہم پہ بھی آج کے دور میں، یہ بھی گناہوں کی شامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ایک کانٹا بھی جب ہوتا ہے وہ بھی اس کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح کافر اور فاجر انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف اگر آتی ہے تو وہ تکلیف بھی اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو پاک کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ کچھ نہ کچھ گناہوں سے تو پاک کر ہی دیے جاتے ہیں، لیکن جو باقی اثر ہے وہ پھر قیامت کے بعد عذاب کی صورت میں پورا ہوتا ہے. پھر فرمایا ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے اس روشن دلیلوں کے اترنے کے بعد بھی بچھڑے کو بنا لیا. دیکھیے گا، ایک جرم میں سے دوسرا جرم نکل رہا ہے. پہلے کتاب کے نازل ہونے کی بات تھی، جب وہ ہو گئی تو کہا اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو تیسرا جرم آ گیا، اور وہ کون سا تھا؟ بچھڑے کو پوجنا. یہ واقعہ تب سورت بقرہ میں پڑھ چکے، یہاں دوبارہ کیوں دہرائے جا رہے ہیں؟ یہود مدینہ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو آج تم اس نبی کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں تمہارے ابا اجداد بھی یہی کام کر چکے اور وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے تورات لینے کے لیے گئے اور پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ایک زندہ جیتے جاگتے فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی انہوں نے پھر سونے کا بت بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات تمہارے پاس بینات آ گئیں یہ کون سی بینات تھیں بڑی بڑی بینات تھیں پہلی بات فرعون کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا دیکھ چکے تھے موسیٰ علیہ السلام ید بیضہ اور عصا کی صورت میں جو ان کے ساتھ معاملہ تھا یعنی ہاتھ چمک جاتا تھا اور عصا کو زمین پر ڈالتے تھے تو اس کی شکل بدل جاتی تھی یہ سارے معجزات دیکھ چکے تھے اسی طرح فرعون ڈوبا اور اس کے ساتھ ساتھ اب آگے تورات کی تیاریاں تھیں وادی تی میں رہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنی دلیلیں دکھائیں اتنی روشن نشانیاں دکھائیں لیکن یہ پھر شرک کرتے رہے کسی غلام قوم کا ایک ظالم حکمران کی غلامی سے نکل کے ایک آزاد ملک کی طرف جانا کیا یہ ایک بینہ نہیں ہوتی جو رب قوموں کے ساتھ یہ معاملہ کرے اس کو غلامیوں سے نکال کے آزاد وطن دے دے کہ اب یہاں تم اللہ کے نظام کو چلاؤ لیکن جب قومیں آزاد وطن کی اور آزاد جگہوں کی قدر نہیں کرتی تو یہ ان کا ایک ظلم ہوتا ہے اپنے اوپر ایسے لوگ پھر اللہ کے عذابوں میں آئے ہوتے ہیں ایسے تمام ملکوں والوں کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے جہاں بھی جس جگہ اس دنیا میں اسلام کے نام پہ کوئی وطن کوئی ملک حاصل کیا گیا کوئی زمین کا پاک ٹکڑا حاصل کیا گیا لیکن وہاں اللہ کا نظام رائج نہ کیا بلکہ وہی بچی کھچی چیزوں کو لے کے ایک نیا ڈھانچہ بنا لیا جائے تو یاد رکھیے کہ پھر وہ ملک پاک نہیں رہتے اور اگر ایسے ملکوں میں اللہ کی رحمت نہیں آتی تو یہ ایک قسم کا ریمائنڈر ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا جو مانگا تھا وہ مل گیا لیکن جو تم نے کرنا تھا وہ نہیں کیا یہی حال بنی اسرائیل کا تھا آپ کو اس پہ تو بڑی حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ دیکھو کیسے ظالم تھے فرعون کے چنگل سے نکلے اور ایک بچڑا بنا لیا اگر اس کو اپنے آج کے حالات سے ٹیلی کر کے دیکھ لیں کیا ہم نے اس سے بھی زیادہ عبث بات نہیں کی انہوں نے تو غلامی سے نجات پانے کے بعد سونے کا بچڑا بنایا ہم نے تو زندہ انسانوں کو خدائی کے درجے پہ فائز کیا اور ان کے جاتے ہی قبروں میں ان سے منتیں ماننے کا کام شروع کر دیا کون سا شرک ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے آج ہماری قوم کہاں کھوئی ہوئی ہے کیا آپ کو ایک آزاد قوم دکھتی ہے ایک پاک قوم دکھتی ہے کیا یہ وہی قوم ہے کہ مم بعد ما جاءتهم البینات کیا ہم نے کوئی بینہ نہیں دیکھی کیا ہم نے اللہ کی مدد اترتی نہیں دیکھی کیا ہم نے 1965 کی جنگ میں فرشتوں کے نزول کی باتیں نہیں سنی اللہ نے بھی تو ناممکنات کو ممکن کر کے دکھایا تھا کہ چلو جاؤ تم کو موقع دیتا ہوں تم کام کر لو لیکن قوموں کا مزاج جب بگڑتا ہے جب غلامی میں انسان کا ضمیر مر جائے تو پھر وہ بعض دفعہ آزادی کی قیمت بھی نہیں دے پاتا اور اس کی قدر بھی نہیں کرتا جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر یہی حالات کل بنی اسرائیل کے تھے یہی حالات آج ہمارے ہیں اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے ہر انسان دوسری قوموں کے حالات کو دیکھ کے اپنے لیے نصیحت لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو تو میں نے فعفونا عن ذلک معاف کر دیا درگزر کیا قطع نظر کر دیا چھوڑو یہ ہیں ہی ایسے اب ان سے کیا کہنا ان کی بات کیا کی جائے لیکن آج کے مسلمان بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی معافی کے طلبگار ہیں اگر دل سے یقین آ جائے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی حالات بدل سکتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل نے پھر توبہ کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے ان کو ڈانٹا ڈپٹا پھر ان کی سزا مقرر ہوئی تھی اور وہ کیا تھی؟ قتل. وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو پوجا ان کو قتل کروایا گیا ان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے نہیں پوجا تھا یا ایک ہی دوسرے کو مارتے رہے. وہاں بھی قتل عام تھا, آج یہاں بھی قتل عام ہے. وجہ کوئی بھی ہو, جب ایک مسلمان دوسرے کو مارتا ہے تو اصل میں یہ اللہ کے عذابوں کی ایک شکل ہوتی ہے. آج بھی اگر مسلمان کنفیس کر کے اپنی غلطی کا اقرار کر لے تو امت کا مقدر بدل سکتا ہے, قوم دوبارہ ابھر سکتی ہے. پھر ایک زمین کے ٹکڑے کو مان کے رہنے والے دوبارہ اپنے ملک کے اندر وہی امن اور چین پا سکتے ہیں جو پانے کے لیے الگ ہوئے تھے. ورنہ تو بات بدلتی نہیں, اللہ کے فیصلے ہمیشہ سے جو ہیں وہ ہو کے رہیں گے. یہاں اصل میں واقعات کی تفصیلات نہیں دی جا رہی بلکہ اہل کتاب کے جرائم کی ایک لسٹ پیش کی جا رہی ہے. چند واقعات جو ماضی کے تھے ان کو نمایاں کر کے اشارے کیے گئے کہ دیکھو تم نے کیا کیا, تم نے یہ کیا. یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کرے تم نے کیا, تم نے کیا. وجہ کیا؟ کیا یہود مدینہ نے کیا تھا؟ نہیں, یہ تو ان کے کئی سو سال بعد پیدا ہوئے. تو پھر ماضی کے لوگوں کا کام آج حال کے لوگوں سے منسوب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. سوال سمجھ گئے کہ یہود مدینہ کو بار بار یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آبا اجداد کے ان کاموں پہ شرمندہ نہیں تھے بلکہ فخریہ پیش کرتے, اپنی اس تاریخ پہ رشک کرتے کہ دیکھو ہم نے اتنے کارنامے کیے, اپنی ہسٹری کو لوگوں کے سامنے رکھتے. تو جب کوئی شخص کسی کے کیے ہوئے غلط کام کے اوپر دل سے خوش ہوتا ہے تو صحیح روایت کے مطابق وہ انہی میں سے ہوتا ہے. ایک روایت ہے جس کا مفہوم بتاؤں گی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی قوم سے دور ہوتا ہے اور اس قوم میں کوئی خرابی ہے لیکن دور بیٹھ کے وہ اس خرابی پہ خوش ہو رہا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے انہی میں سے ہے, وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے. کیونکہ اگر قریب ہوتا تو وہ بھی شامل ہو جاتا, مدد کرتا وہ بھی. اس کے برعکس وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں لیکن دل سے اس چیز کو پسند نہیں کرتے, اس سے بچنا چاہتے ہیں, کوئی راستہ نہیں دکھتا لیکن بچنا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگ ایسے ہیں کہ وہ وہاں موجود نہیں. اس لیے ہم سب کو بھی اپنے عمل کی یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ کہیں برائی کے لیے جا سکیں یا نہ جا سکیں, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. کسی برائی کی محفل میں شامل ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا دور بیٹھ کے بھی, یعنی وہاں نہ ہو کے بھی دل سے اس کو اپریشیٹ کرنا برا ہے. لوگوں کی نظروں میں تو یہی ہے نا کہ آپ وہاں نہیں تھے, لیکن اللہ کی نظر تو انسان کے دل پہ ہے. وہ دلوں کے اندر دیکھتا ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے اور کیسے سوچتا ہے. تو لہٰذا ایسے کاموں کو کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے کہ کہیں دوسروں کے ساتھ ساتھ ہماری پکڑ بھی نہ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہی کی طرف کلام کا رخ کیا, وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین دی, کھلی حجت دی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلطان مبینہ کیا تھی اس وقت؟ عموماً یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی تھیں یا عین اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے؟ تو یہاں ٹیکس کے اعتبار سے یہاں سلطان مبینہ تورات نہیں ہے. آپ بہت توجہ سے یہ نوٹس لیا کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیتیں کس تناظر میں نازل ہو رہی ہیں. ویسے تو سلطان مبینہ سے مراد اکثر جگہ پہ تورات آتی ہے, لیکن یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے. تو لہٰذا یہاں سلطان مبینہ سے مراد پھر کیا ہے؟ یعنی پہلے تو کھلی نشانیاں تھی موسیٰ علیہ السلام کے رسول بننے سے لے کے فرعون کے غرق ہونے تک اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے سارے مرحلوں میں جو آ چکی تھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی طاقت کے ہاتھوں سے ایک پسی ہوئی قوم کو چھڑایا یہ بینہ تو تھی ہی لیکن اب سلطان مبینہ جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ وہ احکامات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کے دیے گئے تھے سورۃ اعراف آیت رکوع نمبر 17 میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر آئے گا سورۃ مائدہ میں بھی آئے گا احکامات کا مجموعہ کہہ لیں جو بعد میں پھر تورات کی شکل میں بن گیا تھا اسی طرح سلطان مبینہ سے اسا سے بننے والا اژدہا بھی لیا گیا اور ساری چیزوں کو جمع کر لیں گے تو حقیقت میں وہ چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بن چکی تھیں انہی معجزات کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے مثلاً سورۃ طٰہٰ آیت 17 میں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے کہا یہ میری لاٹھی ہے اور اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس میں سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھینک دو فَقَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نیچے ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن کے دوڑنے لگا یہ بھی ایک معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا دوسرے معجزے کا ذکر کہاں ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت 22 ہی میں آتا ہے وَزْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاهِكَ تَخْرُجْ بَيْدَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو وہ کسی عیب اور بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بہت انیوژل قسم کی چیزیں بھی دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو ان چیزوں کو دیکھ کر نبیوں کی بات کو مان جائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے جب تورات آ گئی جب احکامات نازل ہو گئے پھر کیا ہوا پہلے مانگ رہے تھے کتاب آئے کتاب آ گئی کتاب کو دیکھتے کیا کہنے لگے اوف سو ہارڈ یہ تو بہت مشکل ہے کون عمل کرے اس پہ اور ہم جیسے لوگ بیچارے نہیں کر سکتے عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھا دیا لٹرلی طور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے سر پہ معلق کر دیا گیا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ ان کے اس میثاق کے تحت ہم نے ان سے وعدہ لیا کس چیز کا اطاعت کا وعدہ لیا کون سا عہد مراد ہے جو کوہ دور طور کے دامن میں بنی اسرائیل کے نمائندوں سے لیا گیا تھا وہ جو 70 سردار گئے تھے کہ مانو گے کہ نہیں مانو گے مان جاتے تھے جب ذرا سی کوئی تکلیف دیکھتے تھے اللہ کی ناراضگی دیکھتے تھے تو فوراً ماننے کو تیار ہوتے لیکن بعد میں پھر پلٹ جاتے وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ کون سا دروازہ تھا یروشلم شہر کا دروازہ بیت المقدس کا دروازہ کے قریب یا اس کا شہر کا دروازہ جو ان کی منزل تھی جہاں پہ ان کو جانا تھا لیکن جہاد کا انکار کرنے کی وجہ سے 40 سال تک وادی تیخ میں گھومتے رہے وہ نسل ختم ہوئی اگلی نسل جہاد میں صحراؤں میں پلی سخت مزاج ہوئی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی روح پھونکی اور پھر انہوں نے جہاد کیا امالکہ نام کی قوم سے قوم امالکہ سے اور اپنے وطن کو آزاد کروایا اب شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو کہا کیسے سجدن سجدے کرتے ہوئے عاجزی کی طرف اشارہ ہے ہا ہرا کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں جشن مناتے ہوئے نہیں پٹاخے پھوڑتے ہوئے نہیں جیسا کہ عموماً فتح کے موقع پہ اقوام کا حال ہوتا ہے نہیں سجدوں میں جھکتے ہوئے اور یہی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جس دن مکہ فتح ہوتا ہے تو آپ اپنی قصوہ کے اوپر اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی کوہان سے ٹکرا رہی ہے سر جھکا ہوا عاجزی کے ساتھ یہی اسلام سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا دے اتنے جھک جاؤ کیونکہ کسی درخت پہ جتنا پھل لگتا ہے وہ درخت اتنا ہی زیادہ جھکنے لگتا ہے پھر اور ان کا جرم کیا تھا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا اب یہ اگلا حکم ہے یہ کب کا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں سمندر کے کنارے ایک بستی تھی مچھلیاں پکڑتے تھے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تھیں آزمائش آ گئی مچھلیاں اس دن زیادہ ہوتی جال ڈال دیتے جمعے کو مچھلیاں پکڑ لیتے اتوار کو بہانہ کیا کیا کہ ہم نے تو ہفتے کو کچھ کیا ہی نہیں ہیلا کیا بہانہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بندر بنا دیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ہم نے ان سے میثاق غلیظ لیا غلظہ کہتے ہیں تھک کو اور میثاق وثق سے مضبوط عہد لیا کمٹمنٹ لی تھی کہ تم نافرمانی نہ کرنا سورۃ بقرہ کی آیت 58 اور 59 اور اسی طرح یہ اصحاب السبت کا واقعہ سورۃ بقرہ کی آیت 65 میں آپ پڑھ چکے ہیں آپ مزید دوبارہ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کسی قوم کی چارج لسٹ ہے ان کے جرائم کی لسٹ ہے مجھے ایسے لگتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے جیسے کوئی عدالت میں کھڑا ہے اور مقدمہ چل رہا ہے اور اس کے سامنے اس کے جرائم کی لسٹ رکھی جا رہی ہے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا اب کوئی انکار کیسے کرے حقائق کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا نا تو ان اہل کتاب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا یہ تو وہ واقعات تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب کے دور میں ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لیکن اب ایک جنرل بات ان کی بتائی گئی ایک بات جو ان کی طبیعت کے اندر رچی بسی لگتی ہے وہ کیا ہے نقد عہد عہدوں کو توڑنا وعدوں کو توڑنا جب وعدہ کرتے تھے توڑ دیتے تھے بظاہر بڑے کمیٹڈ لوگ لگتے ہیں لیکن وعدہ شکن قوم ہے یہ اسی لیے تو ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی بات کر دی نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کا مزاج سوالیہ دکھ رہا ہے ہر بات پہ سوال حجت بازی بہانے بازی ٹال و مٹول کوئی ایسا معجزہ دکھا دیا جائے کہ ہم یہ مسلمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں سے متاثر ہوئے بغیر ان کی اگلی باتوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا آیت 155 میں فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ پس بوجہ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کے یعنی ان کا جو عہد تھا اس کو توڑنے کی وجہ سے نمبر ایک ڈال لیں اس پہ دوسرا گناہ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے کفر کرنے کی وجہ سے اور نمبر تین ڈال لیجئے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور نمبر چار چوتھا ان کا گناہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یہ چار مقدمے دائر کیے گئے یہود پر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک طرف سے چھٹیں گے تو دوسرے سے پکڑے جائیں گے دوسرے جرم سے آزاد ہوں گے تو تیسرے پہ تیسرے سے نکلیں گے تو چوتھے پہ اور سارے کے سارے جرم اپنی جگہ بہت بڑے ہیں اور یہ جو بات ہے قولہم قلوبنا غلف یہ تو سب سے بڑی بات دکھتی ہے یہاں ہمیں باپ دادا کے طریقوں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا اب دیکھیے کہ در حقیقت یہ لوگ تمام باطل پرست جاہلوں کی طرح اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور تعصبات اور رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں ان پر ہمارا اتنا پکا یقین ہے کہ کسی طرح سے ہم اس سے ہٹائے نہیں جا سکتے. جب کبھی کسی پیغمبر نے ان کو آ کے سمجھانے کی کوشش کی تو ان کو انہوں نے یہی جواب دیا کہ تم کوئی دلیل لے آؤ, کوئی آیت لے آؤ, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے, اور ہم جو کچھ مانتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں وہی وہ کرتے رہیں گے. سورۃ بقرہ کی آیتوں میں بھی آپ یہ چیز دیکھ چکے کہ یہ ایسا کام کیوں کرتے تھے, کیونکہ ان کی طبیعت کے اندر ہی یہ تھا, یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایسا کام کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانیں گے, اصل میں یہ بات یہ ہے کہ اب اللہ نے ماننے کی توفیق چھین لی. یہ جو لفظ ہے نا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کے بیچ میں کوئی دوسری بات کر دینا, کوئی کمنٹ دے دینا, توجہ مبذول کرانے کے لیے ہوتا ہے. پیچھے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے, کسی کو کہانی سناتے سناتے ایک دم آپ پریزنٹ کی بات کوئی کر دیں, مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو انوالو کر لیں کہ کہیں آپ کی کہانی سنتے سنتے وہ سو تو نہیں گئے. ان کے جرائم چل رہے ہیں, چار جرم پیچھے آ گئے, ابھی اور بھی آ رہے ہیں آگے, لیکن بیچ میں ایک اشارہ کر دیا کہ یہ اصل میں دلوں کا غلاف میں ہونا نہیں تھا بلکہ توفیق کا چھن جانا تھا. اور فیصلہ ہے اللہ کا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ زیادہ ایمان نہیں لائیں گے. دو معنی ہوں گے اس کے, فلا یؤمنون الا قلیلا, بہت کم ایمان لاتے ہیں, اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے. ایمان قلیل کب ہوتا ہے, اس کی گروتھ کب نہیں ہوتی, ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ہم سب کے سامنے بھی ایک کوسچن مارک ہونا چاہیے, کیونکہ ایمان ہی وہ بنیاد ہے جو اللہ کی بات کو ماننے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی روشنی میں ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ کل وہ تو بہانے کرتے ہی تھے, بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کے بھی کہتے تھے کچھ اور دکھاؤ, گویا کہ کوئی میجک شو ہے جس کو دکھا کے اللہ کسی کو قائل کر لے. اللہ کو ماننے والا تو ایک ریت کے ذرے کو دیکھ کے رب کو پہچان لے گا, سورج کی ایک کرن اس کے دل کو منور کر دے گی. ان کے اندر ایمان تھوڑا تھا. وجہ کیا ہے ایمان کے تھوڑا ہونے کی؟ اس کی نشو و نما, اس کی گروتھ کے رکنے کی نافرمانیاں, گناہ. یاد رکھیے گا کہ نافرمانیاں ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں, ایمان کا خون چوس لیتی ہیں, اینیمک ہو جاتا ہے آپ کا ایمان, پیل بیلیف. ہر نافرمانی ایک جونک ہے, لیچ ہے, آپ کے اندر سے نیکی کرنے کی استعداد کو ختم کروا دیتی ہے. یہی کل تھا, یہی آج ہے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ ایمان لائیں گے نہیں, ان کی طبیعت میں ماننے والی بات ہے ہی نہیں. مطالبے کرتے جائیں گے, عناد رکھیں گے, حجت بازیاں کریں گے, لیکن مانیں گے نہیں. آپ ایک بات بتائیں گے تو دوسری بات آ جائے گی, دوسری بتائیں گے تو تیسری بات سامنے آ جائے گی. یہ ایسا کرنے والے اصل میں اللہ کی لعنت میں ہیں. اگر آپ اس پوری عبارت کو پیچھے جو ہم نے دیکھی ہے نا, یہ جو لعنت کی بات اور ان کے عمل کی, تو ترتیب کیسے بنتی ہے, فَبِنَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَبِنَقْدِهِمْ, پس بوجہ ان کے توڑنے کے, میثاقہم اپنے میثاک کو, لعناہم ہم نے ان پر لعنت کر دی. ٹھیک ہے, تو وہ ساری باتیں جو وہ ایک ترتیب میں آ جائیں گی کہ یہ لوگ جو غلط کام کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیلڈ کر دیا, ان کا ایمان بیمار ہو گیا, اب یہ اٹھ نہیں سکتے, ویکنیس ہے ان کو, کمزوری ہو گئی ان کو اور ایسے لوگ پھر عمل کی بجائے صرف خوش فہمیوں کی بنیاد پہ جیتے ہیں اسی لئے اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید نافرمانیوں کا ذکر کیا چار تو پیچھے آپ کو پوائنٹ لگوائے تھے پانچواں ان کا گناہ وَبِكُفْرِهِمْ ان کا اگلا جرم کیا تھا کفر کیا اللہ کا کفر کرتے تھے نہیں اللہ کی حکم کا کفر کرتے تھے اور اسی طرح اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے تھے دیکھئے ہر دور کے لوگوں کا مسئلہ نبی کو نہ ماننا ہوا یہود کا مسئلہ کیا تھے اللہ کی ذات نہیں انبیاء کرام منافقین کا مسئلہ کیا ہے اللہ کو مانتے یوم آخرت کو مانتے لیکن رسول کو نہیں مانتے کیونکہ رسول کو مان لینے سے خواہشوں پہ پابندی لگتی ہے آپ ایک دفعہ بیچ میں رسولوں کو نکالیں پیچھے کیا بچتا ہے آپ خدا کا کوئی ترجمہ کر لیں آپ صلاۃ کا کوئی ترجمہ کر لیں آپ نماز کا کوئی بھی نام رکھ لیں آپ اذان کسی بھی طرح دے دیں ہر ایک اپنی تعویل سے اللہ کی تعبیر کرتا جائے کوئی ایشور کہہ دے کوئی دھرم کہہ دے کوئی اس کو بھگوان کہہ دے کوئی خدا کہہ دے کون رکے گا رسول ہی تو ہیں جنہوں نے اس پیغام کو ایسے پیش کر دیا کہ جس کی وجہ سے تبدیلی انسان کر نہیں سکتا اس میں اپنی خواہش سے کچھ کمی یا بیشی کر نہیں سکتا تو لہٰذا رسولوں کے یہ دشمن ہوتے تھے اور اس کفر میں اتنا بڑھتے تھے کہ جو ان کے پاس حق کی بات کرنے آتا اس کو قتل ہی کر دیتے حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور بڑھتے بڑھتے بات ہو گئی آخری دور میں بنی اسرائیل کے تو کیا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَظِيمًا کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا اتنا بڑھ گئے اس کفر میں اس ناشکری میں غلط کاموں میں کہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا یہ کون سی مریم علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور آپ کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کی طرف بھیجے گئے تھے آخری نبی تھے یہ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی پہ اس قوم کی نبوت کو ختم کیا تھا کہ جن کی پیدائش ایک معجزہ ہو کہ پچھلے سارے انبیاء کو تو تم نے تنگ کیا ستایا اور تم نے ان کی بات نہیں مانی تو اب ایک ایسا پیغمبر تمہارے سامنے لایا جاتا ہے کہ جس کی پیدائش ہی بالکل انجوجل طریقے سے ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا گیا لیکن انہوں نے اس بات کو بھی اتنا زیادہ پکڑا کہ غلط کام کرتے کرتے حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر الزامات تک لگا دیے اور ان کا الزام کیا تھا یہ بہت تکلیف دہ بات ہے دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک خاتون تھی شریف خاتون تھی وہ بچی جو جوانی میں اللہ کے نام پہ ڈیووٹ کر دی گئی یہ وہ خاتون تھی لیکن ان ظالموں نے ان پر بھی تہمت لگائی دو تہمتوں کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن نقل کفر کفر نباشد والی بات ہے کہ کفر کو نقل کرنا یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے اگر کہیں لکھنا پڑتا ہے تو وہ کفر نہیں ہوتا انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام سے منسوب کر دیا استغفر اللہ وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے حجرے میں آیا جایا کرتے تھے پیچھے سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے تو کہنے لگے کہ انہی سے ان کا کوئی تعلق تھا جس کی وجہ سے حاملہ ہوئیں اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بعض نے یوسف نجار کے ساتھ ان کی تہمت لگائی آج بھی کچھ لوگ ایسی ہی باتیں کر کے نعوذ باللہ یوسف نجار کو حضرت عیسیٰ کا باپ کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ ہونے کے معجزے کا انکار کرتے ہیں بعض لوگ اس بہتان عظیم کو ایک حقیقت ثابتہ باور کرتے ہیں کہ یہ ثابت شدہ حقیقت تھی اور ان کا خیال ہے کہ ایک مرد کے تعلق کے بغیر ایک بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا ان سے پوچھو کہ ایک عورت اور مرد کے تعلق سے کیسے پیدا ہوتا ہے چلو یہ پیدا کر کے دکھا دو کہ کسی انسان کے بس میں یہ ہے کہ ایک عورت اور مرد کے تعلق سے بھی خود ہی پیدا کر دیں وہاں بھی کب ہوگا جب رب چاہے گا تو جو رب ایک ظاہری تعلق کے ساتھ پیدا کروا سکتا ہے کیا وہ اس تعلق کے بغیر پیدا نہیں کروا سکتا سوچنے کی بات ہے نا اس لیے ان کی اس بات کو جانے دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَظِيمًا دیکھئے کہ یہاں چند سوالات اٹھتے ہیں کیا یہ واقعی بہتان تھا کیا یہود کا یہ الزام کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کسی سے بدکاری کی ہے تب ہی عیسیٰ پیدا ہوئے کیا واقعی ان کو اس کا یقین تھا یا پھر ان کو یہ یقین تو تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن جسٹ الزام کے طور پہ یہ بات کہتے تھے بغض کی وجہ سے سوال سمجھ میں آیا آپ کو دوبارہ بولتی ہوں آپ نوٹ کیجئے کیا یہود کا یہ واقعی الزام تھا کہ بی بی مریم نے کسی کے ساتھ برائی کی الزام کیا ہوتا ہے کہ آپ دل سے یہ مانتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسے تھا یقین ہے آپ کو کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا اور آپ اس کو پکڑوا دیتے ہیں یا یہ بہتان تھا بہتان کیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ بی بی مریم سچی ہیں ایسا کوئی فعل انہوں نے نہیں کیا لیکن صرف بدنام کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے اب سوال واضح ہوا کیا بی بی مریم پر الزام لگایا تھا یا بہتان لگایا تھا ایسے کہہ لیں الزام کی صورت میں کیا ہوتا کہ وہ بی بی مریم کو واقعی بدکار سوچتے اور پھر بولتے یا پھر ان کو بے گناہ سمجھتے ہوئے بھی بہتان لگایا دونوں میں سے بات کون سی ٹھیک ہے تو اس میں سے بات ٹھیک کون سی ہے بہتان ان کے دلوں کو یقین تھا کہ بی بی مریم سچی ہیں پہلی وجہ جس کی دلیل قرآن پاک میں آ گیا بہتانن اور بہتان کا لفظ بہیتا سے ہوتا ہے با ہاتا مبہوت رہنا ایسی بات کسی کے بارے میں کہنا جس کو سن کے کوئی حیران رہ جائے یعنی اس نے یہ کیا ہی نہ ہوگا اور کوئی کہہ دے کہ آپ ایسا کرتے ہیں حیران ہو جاتا ہے نا جب کبھی کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات کرے جو آپ نے نہیں کی تھا وہ ایک دم چونک جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ میں نے کی ہے مجھے تو نہیں پتا تم کیسے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو بالکل یہی کیفیت ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتان کہا ہے دوسری بات اس کی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہود میں کبھی بھی مشتبہ نہیں تھا کیوں اس لیے کہ جس روز وہ پیدا ہوئے اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی زبان سے یہ کہلوا دیا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا سورۃ مریم کے رکوع نمبر 2 میں جا کے آپ اس کی تفصیلات پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پہ گواہ بنا دیا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے جس کی ولادت ایک معجزے کے طور پر ہوئی نہ کہ کسی اخلاقی جرم کی بنیاد پہ جب بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین اور مشہور اور نامور مذہبی گھرانے میں ایک اور بچی بن بیاہی گود میں بچہ لیے ہوئے آئی قوم کے بڑے سینکڑوں چھوٹے بڑے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو گئے اس لڑکی نے ان کے سوالات کا جواب دینے کی بجائے کیا کہا انی نظرت للرحمن صوما میں نے تو آج رب کے لیے روزہ رکھا ہوا یعنی میں نہیں بولوں گی خود ہی اللہ تعالیٰ میری بے گناہی تمہارے سامنے رکھ دے گا اور پھر وہ چھوٹا بچہ بولا کہا یہ بولے گا یہ چھوٹا بچہ بولے گا کہنے لگے یہ بچہ بولے گا جو ماں کی گود میں اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے پہلا کلام کرسچینٹی کے سارے سیکٹس اور جیوئزم کے لگائے ہوئے سارے الزامات کو رد کروانے والا جملہ ہے کیا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آج ان دونوں گروہوں کے کسی سیک کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، کسی نے خدا کہا، کسی نے خدا کا بیٹا کہا. اور ساتھ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جڑ کٹ گئی، شبہ کی ہمیشہ کے لیے جڑ کٹ گئی جو ولادت مسیح کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوان ہونے تک کبھی کسی نے حضرت مریم پر زنا کا الزام نہیں لگایا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز ولادت کا طعنا دیا. لیکن ہوا کب؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. اور نبیوں کی کہانیاں عموماً ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، جوانی تک لوگوں کے پیارے تھے، کسی نے ان کو برا نہیں کہا. لیکن جب 30 برس کی عمر کو پہنچ کر آپ نے نبوت کے کام کی ابتدا کی، اور جب یہود کو ان کی بدعمالیوں پر ملامت کرنی شروع کی، ان کے علماء اور فقہا کو ان کی ریاکاریوں پر ٹوکا، اور ان کے عام اور خاص لوگ جو تھے ان کو اس اخلاقی زوال پر آگاہ کیا جس میں مبتلا ہو چکے تھے، اور جب انہوں نے اس پرخطر راستے کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی جس میں اللہ کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے قربانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جہاں شیطانی قوتوں سے لڑائی کرنی پڑتی ہے، ایسی بے باک اور سچی دعوت کے مقابلے پر وہ بپھر گئے. اب ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے لگے، جائز اور ناجائز. اور 30 سال تک وہ بات جو کسی نے نہیں کہی تھی کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ زانیہ ہے، وہ بات انہوں نے کہہ دی. ان کو پتہ تھا یہ ماں بیٹے اس گندگی سے پاک ہیں، اور یہ بہتان کسی شبہ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ جان بوجھ کے حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو کمزور کرنے کے لیے طعنے دیتے تھے. اور ہر دور میں لوگوں کا یہی حال ہوا ہے، دائی کی ذات کے اوپر الزام لگا دو، جو اللہ کی طرف بلا رہا نا اس کی ذات کو مشکوک کر دو، کوئی اس کی ذاتی بات اچھالو تاکہ لوگ اس کی بات کو ماننے اس کی بجائے پیچھے ہٹ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم اور جھوٹ کی بجائے کفر کہا. دیکھیے وہ بھی کفری ہم، ان کا یہ کفر تھا، کیونکہ اس الزام سے ان کا مقصد اللہ کے دین کا راستہ روکنا تھا، نہ کہ یہ ایک بے گناہ عورت پر الزام لگانا تھا. کیسی بڑی بات ہے کس طریقے سے لوگ تعصب کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے جیسا بندہ اس کے ساتھ گمان رکھتا ہے. اب اگلا جرم، یہ ایک لسٹ ہے پوری، آپ اینڈ تک آیتوں کو میں خلاصہ کروں گی تاکہ آپ ایک لسٹ تیار کر سکیں انہیں آیات کی روشنی میں کہ یہود کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا. اسی میں اگلا نمبر غالباً 6 ہے یا 7، وہ کیا تھا؟ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا. کن کا کہنا؟ اہل کتاب کا. کیا کہنا؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، بے شک ہم نے مسیح کو قتل کر دیا. کون سے مسیح؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. کون تھے وہ؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول کو. یہ ہے ان کا 6 یا 7 جرم. اس جرم کے اندر ہی ان کی پچھلی لگائی ہوئی باتوں کا رد ہے. کیا؟ پہلی بات تو دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، خود ہی اقرار جرم کر لیا نا. آج بھی اس پہ فخر کرتے ہیں، کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو قتل نہیں کیا. یعنی جرم کی ہی جرت اتنی بڑی کہ رسول کو رسول جانتے ہوئے بھی قتل کر دیا. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. اس ایک جملے میں کتنے جھول ہیں. پہلی بات ہے خود قتل کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، دوسری بات ہے کہ مسیح کا صحیح نام لے رہے ہیں، مسیح یعنی جن کا لقب تھا، عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں. اگر ان کا الزام ان کی نگاہوں میں خود ہی سچا ہوتا تو پھر یہاں عیسیٰ ابن یوسف کیوں نہیں کہا، یا یوسف ابن زکریہ کیوں نہیں کہا نعوذ باللہ، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ بعض دفعہ انسان تعصب کی وجہ سے کسی پہ بری بات کر دیتا ہے لیکن سچ اس کی زبان سے کسی نہ کسی موقع پہ نکل ہی آتا ہے اور تیسری بات رسول اللہ اللہ کا رسول حضرت عیسیٰ کا مکمل نام بن گیا نا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ یہ حضرت عیسیٰ کا پورا نام ہے اگر آپ کبھی کہیں دینا چاہیں تو ساری باتیں خود ہی پتہ چل گئیں اس جملے سے کہ دل میں کچھ اور تھا اور بہتان صرف اوپر سے تھا دلوں کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے اور جرات دیکھیے کہ رسول کو رسول جانتے ہوئے بھی قتل کرنا چاہ رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا اللہ اکبر ایک تو بچپن کا ان کا کلام ہی نبوت پہ دلیل تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر 5 میں ہم پڑھ چکے جس طرح کے معجزات تھے بیماروں کو ٹھیک کرنا اور چیزوں کو بتا دینا کہ کون کہاں کیا رکھ کے آیا ہے پورا یقین ہو چکا تھا ان کو کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں اب تو کوئی شبہ کی بات ہی نہیں تھی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ نہیں کیا بلکہ ان کو خوب پتہ تھا کہ ہم اس شخص کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہے کتنی تکلیف کی بات ہے نا کہ ایک شخص جو اللہ کی طرف سے آئے اس کو نبی جانتے اور مانتے ہوئے قتل کر دیا جائے لیکن حقیقت یہی ہے جن قوموں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں نا ان کے انداز اور اتوار بھی بگڑنے لگتے ہیں وہ کبھی اپنے درمیان ایسے شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کو برائیوں پر ٹوکیں اور ناجائز کاموں سے ان کو روکیں چاہے یہ روکنے والے نبی ہی کیوں نہ ہوں بد کردار قوموں میں ایسا ہی ہوتا ہے اسی لیے پھر قید اور قتل کی سزائیں ان کو ملتی رہتی ہیں کچھ انہی کی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ ان کے اس عمل کو ان کی اپنی ہی کتابوں کی روشنی میں سمجھیں تلموت تورات ہی کا ایک حصہ ہے اس میں ایک کوٹیشن ہے بخت نصر ایک بادشاہ تھا بخت نصر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا عین قربان گاہ کے سامنے ایک جگہ دیوار پر اسے ایک تیر کا نشان نظر آیا اس نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیسا نشان ہے انہوں نے جواب دیا یہاں زکریا نبی کو ہم نے قتل کیا تھا کیونکہ وہ ہماری برائیوں پر ہمیں ملامت کرتا تھا آخر جب ہم اس کی ملامتوں سے تنگ آ گئے تو ہم نے اسے مار ڈالا جی یہ ان کی اپنی کوٹیشن ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح بائبل میں یرمیا نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بد اخلاقیاں حد سے گزر گئیں اور حضرت یرمیا نے ان کو آگاہ کیا کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو دوسری قوموں سے رسوا کروائے گا اس پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ شخص کلدانیوں سے ملا ہوا ہے اور قوم کا غدار ہے یعنی دشمن قوم سے ملا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے اس الزام میں ان کو جیل بھیج دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھائے جانے سے تقریباً 2.5 سال پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا انہوں نے ان کو بھی قتل کیا یہود حضرت یحییٰ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رکھتے تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ اپنی قوم کے ایک صالح ترین انسان ہے لیکن جب انہوں نے بھی یہودیہ ان کی ایک ریاست تھی اس کا والی تھا جس کا نام ہیرودس تھا اس کے دربار کی برائیوں پر تنقید کی تو اسے برداشت نہ کیا گیا پہلے جیل بھیجے گئے پھر والی ریاست کی معشوقہ یعنی اس کی گرل فرینڈ کے مطالبے پر ان کا سر قلم کر دیا گیا تو بتائیے کہ یہود کے اس ریکٹ کو دیکھتے ہوئے کیا اس بات پہ کوئی حیرت ہونی چاہیے کہ انہوں نے خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہو اور ساتھ ہی کہہ دیا ہو اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ رَسُولَ اللَّهِ ایسے لگتا ہے جیسے سینے پہ ہاتھ مار کے کوئی کہہ رہا ہے ہاں ہاں ہم ہیں وہ جنہوں نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ پھر آگے ایک جملہ معترضہ لاتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ صلیب پر چڑھایا گیا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا. یہ ہے جملہ معترضہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جرائم کی لسٹ کے بیچ میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کمنٹس بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو مرضی کہتے رہے لیکن حقیقت کیا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے بلکہ شبہ ڈال دیا گیا. اور اس شبہ کے بعد کیا ہوا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں لفی شک منہو وہ البتہ شک میں ہیں اس کی طرف سے یعنی اس معاملے میں وہ ابھی تک شک میں ہیں. کس معاملے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے یا سولی پہ ڈالا گیا کیا ہوا زندہ ہیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین اختلفوا فی یہ الذین اختلفوا کون ہے نصارہ ابھی بھی شک ہے. ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے ڈفرینٹ سیکٹس کیا محسوس کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پہ چڑھائے جانے کے بارے میں. کہا جو کچھ بھی ہے نا لفی شک کے منہو اس پہ شک میں ہے یعنی حقیقی بات کسی کو بھی نہیں پتا. ما لہم بھی من علم کسی کے پاس کوئی علم نہیں یعنی جتنی باتیں ہوتی ہیں یہ ساری محض گمان ہے حقیقت نہیں ہے. کیا کرتے ہیں الا اتباع الظن یہ تو بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں. ظن assumptions ایزیوم کرتے ہیں اور پھر ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں. وما قتلوہ یقینا یہ ہے حقیقت. کوئی کہتا قتل کیا کوئی کہتا سولی پہ چڑھایا کوئی کہتا زندہ ہے کوئی اٹھا لیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ اب ان کا اصل مقام بتاتے ہیں کیا وما قتلوہ یقینا یقینی طور پر انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا بلکہ کیا ہوا بل رفعہ اللہ الی اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا رفع عیسیٰ ہو گیا. اور کیسے ہوا مشکل ہے نہیں جو صرف روح کو اوپر اٹھا سکتا ہے موت کی صورت میں وہ بدن اور روح دونوں کو کیوں نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ پہ شک کرتے ہو ایسا کیوں سوچتے ہو. اب اس آیت کی روشنی میں ہم بات کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے کیا وہ فوت ہو چکے ہیں یا سولی پہ چڑھائے گئے یا آج بھی زندہ ہیں. مختلف گروہ مختلف رائے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات واضح کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھائے جانے کی جو بات کی گئی یہ صرف ان کے اپنے ذہن کی بات ہے حقیقی بات کسی کو بھی نہیں پتا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش تو کی تھی لیکن کر نہیں سکے کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ کسی اور شخص کو وہاں بھیجا اور ان کی جگہ پہ وہ سولی پہ چڑھ گئے. اس کے بارے میں بھی آپ کو چند کوٹیشنز بتاؤں گی کہ کس طریقے سے یہ سب ہوا. اور ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور اٹھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے دشمن کیوں ہو گئے یہ کہ ان کو اٹھا کے سولی پہ چڑھا دیا. آج بھی آپ علماء کے قتل کی باتیں پڑھتے ہوں گے آج بھی حق والوں کے اوپر الزامات کی باتیں سنتے ہوں گے لیکن اتنی سختی اللہ تعالیٰ کو ماننے والی قوم اللہ ہی کے پیغمبر کو قتل کر دے، اٹھا کے ان کو اس دنیا سے ایک دوسرے جہان میں لے جائے، یہ کیسی بات ہے؟ حیرت ہوتی ہے نا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ نعوذ باللہ گھر کا ایک بچہ دوسرے بچوں کو قتل کر دے. دیکھیے کہ ایک بادشاہ تھا، یہود بادشاہ تھا، پلاتوس اس کا نام تھا. یہود نے جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری برائیوں پہ ہمیں بہت ہی ٹوکتے ہیں، تو انہوں نے اس بادشاہ سے مدد طلب کی. ان کی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہوئی، مگر جب سزائے موت کا فیصلہ اس نے سنا دیا اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بے گناہ شخص کی موت کی بات سنی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے خود ہی اس کے مقابلے میں کسی اور کو پیش کر دیا. یہ بہت سارے اختلافی اقوال جو ہیں وہ ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ان کو قتل کی جب کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے چھت کو پھاڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور یہود نے ان کی جگہ ایک شخص کو قتل کر دیا، عیسیٰ ابن مریم سمجھ کر. انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کس کو قتل کیا، جس کو انہوں نے کانٹوں کا تاج پہنایا، جس کے منہ پر تھوکا اور جسے ذلت کے ساتھ صلیب پر چڑھایا، اس کو وہ عیسیٰ ابن مریم ہی سمجھ رہے تھے. اب ان کے پاس حقیقی بات تو کوئی نہیں تھی، اسی لیے گمان کرنے لگے کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیا ہوا. لیکن عیسیٰ ابن مریم اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. یہ جو بات ہے نا، الذین اختلفوا، جن لوگوں نے اختلاف کیا، اس سے مراد نصارہ ہیں. ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے پر کوئی ایک ایسی رائے نہیں جس پہ سب راضی ہوں. بیسیوں اقوال ملتے ہیں اور ہر قول دوسرے سے مختلف ہے. مثلا چند اقوال نوٹ کیجئے گا الذین اختلفوا کی تفسیر میں. کچھ گروہ ان کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صلیب پر جو شخص چڑھایا گیا وہ مسیح نہ تھا، بلکہ مسیح کی شکل میں کوئی اور تھا، جسے یہودی اور رومی سپاہی ذلت کے ساتھ صلیب دے رہے تھے، اور مسیح وہیں کسی جگہ کھڑا ان کی حماقت پر ہنس رہا تھا. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول کیا ہے کہ صلیب پر چڑھایا تو مسیح ہی کو گیا تھا، مگر ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی، بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان تھی. تیسرا قول، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی، پھر وہ جی اٹھے اور کم و بیش 10 مرتبہ اپنے مختلف حواریوں سے ملے اور باتیں کیں. اسی طرح ایک چوتھا قول بھی ان کی کتابوں میں ملتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا، مگر الوہیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی، اسی لیے پھر آج ان کو الہ مانتے ہیں نا. اور ایک پانچواں قول بھی ہے، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور جسم سمیت اٹھائے گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ساری باتوں کے مقابلے میں، ما لہم بہی من علم الا اتباع الظن، کوئی بات ہی نہیں ہے، سب اٹکلیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، وما قتلوہ یقیناً، یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ کب اور یہ کیسے ہوا، اس کی کوئی تفصیل قرآن پاک میں نہیں بتائی گئی، اور نہ اس کی ضرورت ہے. کیسے اٹھایا، جسم اور روح کے ساتھ اٹھائے گئے، کہاں لے گئے، طبعی موت ہوئی نہیں ہوئی، یہاں یہ کوئی ایسی بات نہیں ملتی. کس طرح اٹھائے گئے اس کی کیفیت نہیں پتا، لیکن ایک بات یقینی ہے، اور وہ کیا، کہ دوبارہ واپس آئیں گے. سورت مائدہ میں یہ تفصیل سے واقعہ آئے گا ان کا, ان متوفی کا, اس میں بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن ساری باتوں کو جب جمع کرتے ہیں نا تو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معاملہ ضرور کیا جو غیر معمولی نوعیت کا تھا. تین باتوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کے جسم اور روح سمیت اٹھائے جانے کا عقیدہ پہلے سے موجود تھا, اور انہی اسباب میں سے تھا جس کی بنا پر ایک بہت بڑا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتا تھا. لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے نہ یہ کہ اس کی صاف صاف ترتیب نہیں کی بلکہ رفعہ اللہ, اللہ نے ان کو اٹھا لیا کا لفظ استعمال کیا. تو بعض لوگ اس سے بھی یہ بنیاد لیتے ہیں کہ اللہ نے اٹھایا تو وہ کیسے اٹھایا ہوگا. ایک دوسری بات بھی پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا اگر ویسا ہی اٹھایا جانا ہوتا جیسا ہر مرنے والا دنیا سے اٹھایا جاتا ہے, یا اگر اس سے درجوں کی بلندی مراد ہوتی جیسے حضرت ادریس کے بارے میں آپ پڑھیں گے آگے جا کے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, تو پھر اس طرح بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی خاص بات ان کے لیے تو نہیں تھی نا. ہاں یہ مراد ہو سکتی ہے کہ یہود نے ان کو قتل کرنا چاہا, اللہ تعالیٰ نے ان کے درجوں کو بلند کر دیا. اور تیسری ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر یہ رفع ویسا ہی معمولی قسم کا رفع ہوتا جیسے ہم اردو میں محاورتاً بولتے ہیں نا, کوئی مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں, اسے اللہ نے اٹھا لیا, ہائے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا ہم لوگ بھی, تو پھر اللہ کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت جو عزیزن حکیمہ ہے اس کے ساتھ اس لفظ کی بات بنتی ہے؟ نہیں بنتی. سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے آیت 55 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی متوفی کا, میں آپ کو اٹھانے والا ہوں. موت نہیں, قبض روح نہیں بلکہ قبض روح و جسم دونوں اٹھائے جائیں گے. ورنہ تو ہر ایک اٹھتا ہے, روح تو سب کی جاتی ہے, نیند کی صورت میں بھی ہماری روح جاتی ہے. تو ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے کھول کے رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کا ذہن واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ طور پہ اٹھائے گئے. مسلمان کا عقیدہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, آسمان پہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے معراج کے موقع پہ ہوئی, قیامت کے قریب واپس آئیں گے. 100 کے قریب صحیح درجے کی روایات ملتی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے, 40 سال تک رہیں گے, دنیا میں اسلام قائم ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے, اور پھر ان کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان لائے گا, اور جو یہود ان کو نہیں مانیں گے وہ ان کو قتل کر دیں گے. اسی دور میں دجال بھی بات ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کی موت ہوگی. اب یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے, اور لوگوں کا اختلاف کیوں تھا اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی, ما لہم بہی من علم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اختلافات کی وجہ علم حقیقی کا نہ ہونا. جب سچا علم نہیں ہوتا نا, ہر بندہ اپنے من کی بات کرتا ہے, جو جس کے دل میں آتا ہے وہ وہی کرنے لگتا ہے. تو یہی اس معاملے میں بھی ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ام من اہل الکتابی الا, اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا کیا کہ لا یؤمنن بہ قبل موتہ, جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے. اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو کیا کہ ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے مسلمان ہو جائے گا اس کا ذکر احادیث سے بھی ملتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو اس وقت پھر اہل کتاب یہود ہوں یا عیسائی ان پر ایمان لے آئیں گے اور جو نہیں ایمان لائیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ یہاں قبل موتی ہی یعنی ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی طرف ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا لیکن ایک دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے جب موتی ہی سے اہل کتاب کی موت مراد لی جاتی ہے تو پھر مراد کیا ہوگا کہ اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے آئے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی پہلا معنی لیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت جب واقع ہوگی اس وقت جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب ان پر ایمان لا چکے ہوں گے یعنی ان کی رسالت پر گواہی دیں گے لیکن دوسرا معنی مراد لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ تمام اہل کتاب پر مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی حقیقت کھل جاتی ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا اور اس طرح وہ ان کی موت کفر پہ ہوتی ہے دونوں معنی ملتے ہیں دونوں کے پاس رائے ہے لیکن بات واضح ہے دونوں میں اگر موت کے وقت اہل کتاب ایمان لاتا ہے تو فائدہ کوئی نہیں قبول ہی نہیں ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی وجہ سے ایسا کرے گا جب وہ ایسا معاملہ کریں گے تو ٹھیک ہے وہ بالکل صحیح ہے اس لیے کہ اس وقت تو واقعی ہے اسی لیے پہلی رائے ہی جو ہے وہی زیادہ مضبوط ہے اسٹرانگ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے لوگ ان کو نبی مان لیں گے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اختلافات کا ایک خاص وقت ہی ہوتا ہے اس موت کے بعد یا موت کے قریب کے وقت میں تو سارے کے سارے اختلاف خود ہی دور ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی دیکھ لیں کتنا ہی لڑیں بہن بھائی رشتہ دار جب موت آتی ہے نا تو سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں کوئی ایک مر جاتا ہے سارے مسئلے ختم تو لہٰذا آج دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نت نئی باتیں کرنے والے کل جب حضرت عیسیٰ کو دنیا میں آتا اگر دیکھ لیں گے تو اس وقت پھر یہ خود ہی مان لیں گے کہ وہ حق پہ تھے اور ہم لوگ خام خواہ ہی ان کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کا بیٹا ہیں اور اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے تو یہاں پہ الحمدللہ یہ مضمون پورا ہوا آگے بھی بات اسی سے متعلق ہی ہے لیکن واضح طور پہ یہ بات جو ہے وہ یہاں پوری ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی اور ان کے دنیا سے جانے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی احادیث میں سے کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے اور ان دنوں میں کیا حالات ہوں گے صحیح روایت ہے ابن ماجہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے یعنی مراد ہے وہ لوگ جن کے فیسز چپٹے ہوتے ہیں وہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب کا دور ہوگا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی سورہ زخرف کی آیت 61 میں آتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لہٰذا شک نہ کرو میری بات مان لو یہی سیدھا راستہ ہے اس کے علاوہ کچھ احادیث بھی ہیں اس موضوع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم سے ہے اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے حکومت کریں گے عدل و انصاف قائم کریں گے سلیب کو توڑیں گے جزیہ نہیں لیں گے جوان اونٹ کو چھوڑ دیں گے اس پر کوئی محنت نہیں کرے گا یعنی ان سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا لوگوں کے دلوں سے کینہ بغض اور حسد جاتا رہے گا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے لیکن کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہ ہوگا اب دیکھیے کہ صلیب عیسائیوں کی ایک مذہبی نشانی ہے ان کا خیال ہے کہ صلیب پر جان دے کر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اس کا بھی رد ہوگا سور کو حلال کیا ہے آج ان لوگوں نے اس کا بھی رد ہوگا اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد اعلان فرمائیں گے نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں نہ صلیب پر جان دی نہ کسی کے گناہ کا کفارہ بنا نہ سور کو حلال کیا یہی مطلب ہے صلیب توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اسلام کے علاوہ باقی تمام دین مٹ جائیں گے صرف ایک مسلم امت ہی باقی رہ جائے گی اس لیے کسی دوسری قوم یا ملت سے جزیہ لینے کا جواز ہی ختم ہو جائے گا یہی مراد ہے جزیہ نہ لینے سے کہاں سے آئیں گے اس کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں ہمیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے ہاتھوں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے نزول کے وقت حضرت عیسیٰ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکتے نظر آئیں گے جب آپ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے ہے جس میں ایسی ہی بات ہے بلکہ مزید کچھ باتیں یہ ہیں کہ جب سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے ان کی سانس کی ہوا جس جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی یعنی آسمان سے نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لط کے مقام پر اسے قتل کریں گے اور لط کہاں ہے جہاں آج کل اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہی غلبہ اسلام کے لیے جہاد شروع کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ خلافت 40 سال کا ہوگا ابو داؤد کی صحیح روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے لہٰذا جب انہیں دیکھو تو درج ذیل علامتوں سے انہیں پہچاننا یعنی آپ نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ بھی بتا دیا ان کا قد متوسط ہوگا یعنی میڈیم ہائٹ ہوگی ان کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا ابھی ان سے پانی ٹپکنے والا ہے حالانکہ وہ تر نہ ہوں گے لوگوں سے جہاد کریں گے تاکہ لوگ اسلام قبول کر لیں صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ موقوف کریں گے ان کے دور میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب مٹا دیے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانے دجال کو بھی ہلاک کریں گے آپ کی حکومت 40 سال تک رہے گی پھر وہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں اس بارے میں اس میں سے آپ مزید پڑھنا چاہیں تو اقبال کیلانی صاحب کی جو کتاب ہے علامات قیامت کا بیان تو اس میں سے آپ پڑھیے بہت دلچسپ کتاب ہے اور بھی بہت ساری ایسی انفارمیشنز آپ کو مل جائیں گی جو صحیح روایات سے جمع کی گئی ہیں کہ قیامت کے قریب کی کیا علامات ہیں کبھی موقع ملا انشاءاللہ کسی آیت کے ریفرنس سے تو آپ کو کچھ مزید نشانیوں کا بھی ذکر کر دوں گی آپ کے ساتھ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے اور آپ کے یعنی شریعت کے مطابق یہ احکامات کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے کے بعد شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی اور ان کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہوگی یہ اس کا حوالہ کیا ہے ابن جوزی کی روایت عبداللہ بن عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی 45 یعنی 45 years تک زندہ رہیں گے پھر فوت ہوں گے اور پھر میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے قیامت کے روز میں اور عیسیٰ ابن مریم اکٹھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اٹھیں گے تو بہرحال یہ تو تھے وہ واضح دلائل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں دیئے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے لیے لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج مسلمان کہلوانے والا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور جس مسیح موعود کی خبر دی گئی وہ ان کے خیال کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی تھے اور ان کا خیال ہے کہ وہ لدھ کی بجائے لدھیانہ سے پیدا ہو بھی چکے اور اس طرح کی ساری خرافات ہیں لیکن نہ آج وہ حالات ہیں جو اس دور میں ہوں گے نہ صلیب ٹوٹی نہ جزیہ گیا لیکن ان کے مطابق اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے واپس چلے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں باطل عقائد سے محفوظ رکھے امام مہدی کے بارے میں بھی سن لیجئے ترمذی کی صحیح روایت ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا ام سلمہ سے ایک روایت ہے ابو داؤد ہی میں کہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا امام مہدی کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا یعنی عبداللہ ہوگا یہ روایت ہے ابو داؤد کی اور حضرت عبداللہ ہی سے یہ ملتی ہے خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا بالآخر امام مہدی کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے امام موصوف کی بیعت مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر بیدا کے مقام پر دھنس جائے گا یعنی زمین پھٹے گی اور اس میں یہ لشکر چلا جائے گا امام مہدی کی یہ کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء و فضلاء جوک در جوک امام صاحب کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے یہ بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے طبرانی میں بیت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے ابتدا میں امام صاحب کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل بہت کم ہوں گے اور وہ کسی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ خصف کے ذریعے سے ان کی مدد کریں گے یعنی ان کے دشمنوں کو بیدا کے مقام پر زمین میں دسا دیں گے یہ حضرت حفصہ سے روایت ملتی ہے صحیح مسلم میں بیدا کے مقام پر دھنسنے والے لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت یعنی انقلاب کی خبر دے گا یہ بھی حضرت حفصہ ہی کی روایت ہے صحیح مسلم میں نہ جانے کیا کیا فتنے آنے والے ہیں دنیا میں دروازہ تو کھلا ہوا دکھتا ہی ہے اور اگلے دن تو نہ جانے اور کتنے زیادہ فتنوں کے دن ہوں گے امام مہدی کی خلافت اور دیگر امور خلافت صرف ایک رات میں طے ہو جائیں گے یعنی ایک ہی رات میں اچانک امام بنیں گے یہ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امام مہدی کا دور خلافت 7 سال تک کا ہوگا امام موصوف کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے امام مہدی اپنے دور حکومت میں مکمل عدل و انصاف قائم کریں گے یہ ابو سعید الخدری کی روایت ہے ابو داؤد میں خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب کتاب دولت تقسیم کریں گے ظاہر ہے کہ جب عادل حکمران آتے ہیں تو دولت کی کمی تو پھر نہیں رہتی امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے گزارش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ سے آپ نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے نہیں تم لوگ ایک دوسرے کے امام ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ اعزاز عطا کیا ہے تو یہ ایک ان کے لیے اعزاز ہوگا کہ میں امت محمدیہ کا ایک فرد بن کے آیا ہوں نبی بننے کی بجائے چند روایتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ضعیف ہیں لیکن امام مہدی کے بارے میں معروف کر دی جاتی ہیں مثلا ایک روایت ابو بخیرہ رضی اللہ عنہ سے ہے ترمذی میں کہ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے اور ان جھنڈوں کو بیت المقدس پر نصب کرنے سے ان لوگوں کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی یہ روایت ضعیف ہے ایک اور روایت آتی ہے حارث بن جزل زبیدی سے ابن ماجہ میں کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے تو یہ روایت بھی ضعیف ہے تو اس ساری بات کو سننے کے بعد اس دور کا ایک منظر بھی سامنے آتا ہے اور جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عیسیٰ جب آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے پھر جب اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے اگر عیسیٰ اسے چھوڑ دیتے تب بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل کرائے گا اور آپ اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اسے قتل کر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لیے بشارت ہے یہ حضرت صوبان سے روایت ہے نسائی میں امت محمدیہ کا آخری مارکہ دجال کے خلاف ہوگا اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا یہ ابو داؤد کی روایت ہے عمران بن حسین سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی کہ وما قتلوہ یقیناً انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا وکان اللہ عزیزاً حکیمہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے وَإِم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ اور کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں جو ان پر ایمان لائے گا قبل موتہ ان کی موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن ان پر گواہی دے گا اب آگے پھر یہود کی کچھ مزید باتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے غلط کام کیے اسی چارج لسٹ میں اب کچھ لوگ اور موجود ہیں کچھ اور جرم ہیں وہ کیا تھے دیکھیے آیت نمبر 160 کو فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا بس بوجہ ان لوگوں کے ظلم کے جنہوں نے خود کو یہودی کہا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان پر حلال کی گئی تھیں اور ان کا جرم کیا تھا وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے یہ دوسرا جرم ہے پہلا جرم کیا تھا ان کا ظلم دوسرا جرم کیا تھا وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا بہت ساروں کو اللہ کے راستے سے روکنا تیسرا جرم تھا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا سود کے کھانے کی وجہ سے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ چوتھا ظلم گناہ ان کا کہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے وَاَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے یہ ہے وہ تاریخ جس کے اوپر آج یہ قوم فخر کرتی ہے اور اپنے آپ کو وی آر چوزن پیپل اور ہم اللہ کے پیارے اور اس کے لاڈلے ہیں یہ دعوے کرتی ہے کام دیکھے جائیں تو ایک سے بڑھ کر ایک کام ہے کس طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو غلط استعمال کرتے ہیں اس کی دی ہوئی عزت کو پامال کرتے ہیں ایک ایک چیز کو دوبارہ دیکھتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا غرض ان یہودی بن جانے والوں کے لفظوں پہ غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نام نہیں دیا تھا، یہودی نام اللہ کا دیا ہوا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نام دیا مسلمان کا. انہوں نے سیکٹیرین نیم قبول کیا، یہ فرقہ وارانہ نام تھا. جیسے آج مسلمان کے بعد کچھ اور لفظ لگائے جاتے ہیں تبھی لگتا ہے کہ انسان کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اب اس کی بخشش ہو جائے گی. اسی طرح یہودی اور نصرانی، یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیے. یہودی لفظ یہودا کی طرف نسبت کر کے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے شخصیات سے اپنی نسبت کو جوڑ کے خود کو یہودی کہلایا. یا پھر نصارہ، نصرانی، کیونکہ وہ ناصرہ نام کی بستی میں تھے، گویا کہ جگہ سے نسبت جوڑی. یا پھر نحن انصار اللہ سے نسبت لیتے ہوئے انصاری کہا. لیکن دونوں ناموں میں ایک قدر مشترک ہے کہ ان دونوں ناموں کا جوڑ اللہ سے نہیں جڑتا، کچھ نے شخصیتوں سے جوڑا، کچھ نے جگہوں سے جوڑا. جیسے آج بھی ہمارے ہاں جتنے سیکٹیرین نیمز ہیں وہ سارے یا تو شخصیات کی طرف منسوب ہیں یا پھر بستیوں کی طرف، علاقوں کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح کیا کہ من الذین ہادو، وہ جنہوں نے خود یہودی خود کو کہلایا، یعنی جو زبردستی یہودی بن گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑا. کیسے؟ حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیا ان پر. اب یہ جو لفظ ہے ان پہ حرام کر دیا، یہ کیوں تھا اور کیا تھا؟ ایک رائے تو اس میں یہ ہے کہ حرمنا کا معنی کیا ہے، محروم کر دیا ہم نے. حرمنا بمانی محروم یا محروم، محروم کر دیے گئے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. انسان گناہوں کی وجہ سے دنیاوی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اب یہ کیوں محروم کیا گیا؟ سزا کے طور پر. اور اسی طرح ایک دوسری وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آزمائش کے طور پہ. جو پیغام دیا تھا اس کو تو کرنا نہیں تھا، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو پھر ان پہ حرام کر دیا گیا. چوتھے پارے میں آپ لوگ یہ چیز پڑھ چکے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل پر حلال تھا مگر جو یعقوب علیہ السلام نے خود پر حرام کیا. سورت مائدہ میں بھی آئے گا، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٍ ذالک جزائناہم ببغیہم، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ہم نے ان پر ناہنوں والے جانوروں کو حرام کیا، یہ ان کی بغی یا ان کی سرکشی کی سزا ہم نے ان کو دی. تو اس سے یہ واضح ہے کہ اگر کسی ملک میں مہنگائی ہے، کھانے پینے کو نہیں ملتا، لوگ لے آؤٹ ہیں، اکنامیکل امبیلنس ہے، معیشت تباہ ہو چکی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فبی ظلم، جہاں جتنا ظلم ہوگا وہاں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، اتنی ہی زیادہ پکڑ ہوگی. حرام کیا ہوا؟ طیبات، پاکیزہ چیزیں، یعنی غلط چیزیں تو حرام تھیں ہی، اب ان سے کہا گیا کہ تم پاکیزہ بھی نہ کھاؤ. جب لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں کو ملتی ہیں تاکہ ان کی قدر کی جائے، اس کو پا کے اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کیا جائے، لیکن لوگ ان باتوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا ان کا گناہ کیا تھا ان آیات میں جو ذکر ہوا؟ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اصل میں یہ دونوں گناہ کٹھے جوڑے جائیں تو اس طرح انداز بنتا ہے آیت کا، فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. انداز یہ ہوگا سمجھنے کے لیے، ایسے لگتا ہے کہ ایک گناہ کی بریکٹ شروع میں لگا دی اور دوسرے گناہ کو آخر میں لگا کے بریکٹ کو کلوز کر دیا، اور بیچ میں لکھ دیا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تاکہ انسان یہ چیز جان لے کہ وہ اپنے گناہوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے. لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، یہ کیسا جرم تھا؟ وہ صرف خود ہی اللہ کے راستے سے نہیں رکے ہوئے تھے، بلکہ اتنے بے باک اور مجرم بن چکے تھے کہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی جو تحریک اٹھتی تھی اس کے پیچھے اکثر انہی کے دماغ تھے اور ان کا ایمان لگتا تھا۔ شروع سے لے کے آج تک راہ حق کی طرح بلانے کے لیے جو بھی تحریک اٹھی اس کا مقابلہ اسی قوم نے کیا۔ اللہ کی کتاب کو اٹھانے والے وہ اللہ کے انبیاء ہی کیوں نہ ہو، وہ علماء کرام کیوں نہ ہو، ہر دور میں ایسے ہی معاملے سامنے آتے ہیں۔ اگر آج کے دور کا تازہ ترین جرم دیکھا جائے تو اشتراکی تحریک جو آج بھی سب پہ مسلط کی جا رہی ہے، پیچھے سے ایک اسی گروہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے اس کو شروع کیا اور آج بھی اسی کی رہنمائی میں یہ چیز پروان چڑھی کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار، پہلی مرتبہ جو نظام زندگی اور نظام حکومت اللہ کے صریح انکار پر، اللہ تعالیٰ سے کھلی دشمنی پر اور خدا پرستی کو مٹانے کے علل اعلان عزم اور ارادے پہ تیار کیا گیا، اس کے موجد وہی ہیں جو اپنا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لیتے ہیں۔ آج ایسے ایسے نظریات مسلط کر دیے گئے انسانوں پہ کہ جس کی وجہ سے آج اپنا ہی سانس رک رہا ہے، گھٹن ہے، لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز لوز ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے کاموں کے پیچھے لگتے تھے جن سے ان کو منع کیا جاتا تھا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کا تیسرا جرم کیا تھا؟ سود کو کھاتے تھے حالانکہ اس سے منع کیے گئے تھے۔ غور کیجئے گا لفظوں کو، آج ایسے لگتا ہے کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، بڑے اسٹرکٹ ہیں، بڑے ریجٹ ہیں، سود بھی نہیں لے سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، ہر طرف پابندی پابندی پابندی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیوز کو بھی منع کیا گیا تھا، یعنی تورات میں بھی سود کو حرام قرار دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جھوٹے یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنی کتابوں کی منع شدہ چیزوں کو بھی حلال کرتے رہے۔ ان لفظوں سے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ نے تو ان کو منع کیا تھا لیکن یہ کرتے تھے۔ آج بھی تورات میں یہ حکم موجود ہے، میں آپ کے سامنے ایک کوٹیشن رکھوں گی، خروج کتاب ہے باب نمبر 22 اور ورس نمبر 25-27 کا ٹرانسلیشن ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گروی رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی ایک اس کا اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا، پھر جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا کیونکہ میں مہربان ہوں۔ کتنی واضح آیت ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی مقامات پر تورات میں سود کی حرمت واقع ہوئی ہے، لیکن آج اسی تورات کو ماننے والے دنیا کے سب سے بڑے سود خور ہیں اور اپنی سنگ دلی اور تنگ دلی کے لیے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ اتنی پیاری کتاب دے، اتنے نبیوں کی نسل میں سے وہ قوم اٹھے اور وہ اللہ کے حکم کو اس طریقے سے بدل دیں، اللہ کی حدوں کو پامال کریں۔ اور اگر آج بھی آپ ہسٹری کو کھول کے دیکھ لیں تو دنیا میں سود کا نظام جو اس وقت رائج ہے بینکوں کے طور پہ، اس کے موجد بھی یہود ہیں، یعنی جو موجودہ سیٹ اپ ہے بینکنگ کا آخر شروع سے تو نہیں تھا۔ یہ کب شروع ہوا، تھوڑی سی اس کی ہسٹری آپ کے سامنے چند پوائنٹس کی صورت میں رکھوں گی کہ آج جو بینکس ہم سب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور جن میں اکثریت سود پہ چلتی ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، اور یہ کہاں سے آپ کے سامنے بتاؤں گی۔ یہ انکارٹا سی ڈی 98 کی ایک رپورٹ ہے ہسٹری آف بینکنگ میں سے۔ 19ویں صدی میں انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا کنگ لوئس، اس نے یہودی سناروں سے فوج کو لیس کرنے کے لیے قرض مانگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہودی چونکہ مال خرچ نہیں کرتے، سنبھالتے ہیں، دل میں بخل ہے تو ہمیشہ مالدار ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں تو بیلجیم میں جو ڈائمنڈ کے سوداگر ہیں وہ زیادہ جیوز ہیں، حکومت نے ان سے مال مانگا کہ ہمیں فوج کے لیے ویپنز لینے ہیں، قرض دیجئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے تو پلاننگ کی اور کچھ تجاویز پیش کی، آپ ہم سے قرض مانگتے ہیں، ہم آپ کو کچھ شرائط دیتے ہیں۔ ایک پیکج سامنے رکھا، اور وہ کیا تھا؟ حکومت سے پوچھا گیا کہ اگر آپ اجازت دیں کہ بینک آف انگلینڈ کے نام پر ایک ادارہ قائم کیا جائے، اس میں حکومت اور لوگوں کا سرمایہ ہو، اور ہم کرنسی ایشو کریں گے، یہ جو چیک بکس ہوتی ہیں نا آج ہمارے طور پر، اسی طرف اشارہ ہے کہ مال سارا حکومت کا بھی لوگوں کا بینک میں رہے گا، ہم ایک چیک بکس کے طور پہ کرنسی ایشو کر دیں گے، لوگوں کو وہ چیک بکس دے دی جائیں گی، آپ کو ہم قرض دیتے ہیں، آپ قرض واپس نہ کریں بلکہ 8% سود دے دیں۔ اب جو کنگ لوئس تھا اس کو یہ بہت پسند آیا کہ قرض واپس نہیں کرنا پڑے گا اور خزانہ سارا ایک جگہ جمع ہو جائے گا، لوگوں کو چوروں کا ڈر نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس کنگ نے قرضہ لے لیا اور اس سے اسلحہ خریدا، اور جو پیسہ تھا، جس مارکیٹ میں وہ پیسہ خرچ کیا گیا، وہاں اسلحے کے جو ٹریڈرز تھے انہوں نے وہ پیسہ لے کے دوبارہ بینک میں جمع کروا دیا۔ اس طرح اصل پیسہ بھی بینک کو واپس مل گیا اور 8% سود بھی ملنے لگا، اور اس طرح نیو ورلڈ اکنامکس کی ابتدا ہو گئی۔ یہود نے دونوں طرف سے کمایا، حکومت سے لے کے پیسہ سود کمایا، اسی پیسے کو پھر ٹریڈنگ میں لگایا تو اسلحہ بیچ کے پھر انہی کو فائدہ ہوا۔ مسلمان ملکوں میں یہ شروع میں نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اسی جال میں پھنس گئے، اور انڈو پاک میں جب تجارتی گروہوں کی صورت میں یہ لوگ داخل ہوئے اور خود واپس آ گئے، لیکن اپنا وہ سسٹم وہیں چھوڑ آئے، اور ایک وقت پھر آج وہ آ گیا کہ سود ہماری مجبوری بن گیا، آج ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ کبھی سوچئے جب یہ سسٹم نہیں تھے تو لوگ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرے پارے میں سود پہ بات ہوئی تفصیل سے، چوتھے پارے میں اشارتاً بات ہوئی کہ جو سود دیتے ہو دگنا وہ بڑھتا نہیں ہے، غزوہ احد کے ناطے سے سورت آل عمران میں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کی اگلی سورت ہے سورت النساء، مسلسل تیسری سورت ہے یہ جس میں سود کی قباحت پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ لوگوں کی مجبوریاں کماتے ہیں، ان سے یہ حاصل کرتے ہیں، اور حال کیا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ ساتھ ہی بات کر دی سود کے ساتھ، اس بات کا جوڑ دیکھیے گا، واقلیہم اموال الناس بالباطل، کیا یہ الگ بات ہے؟ نہیں، یہ اخذہم الربا ہی کی ایک صورت ہے کہ جب لوگ سود کے طور پہ کسی سے مال لیتے اور دیتے ہیں تو پھر لوگوں کے مال باطل طریقے سے کیسے کھاتے ہیں، اور ان کی بد دعائیں کیسے لیتے ہیں۔ وَآتَتْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے عذاب علیم تیار کیا ہے کافروں کے لیے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں لوگوں کے مال کھائے جاتے ہیں باطل طریقے سے، کیونکہ ہر جگہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہی بات کی جائے تو اچھی لگتی ہے۔ کسی اور کا بھی واقعہ میں نے سنا، ان کے بھائی ڈرائیور تھا ان کے پاس، اور کس طریقے سے اس نے کہانی سنائی کہ میرے پاس کتنا مال ہوتا تھا لیکن سود پہ کچھ قرضہ لے لیا کہ چلو گھر بھی بن جائے گا، کاروبار چلائیں گے، پھر وہ پیسہ مال کاروبار میں لگایا، وہ سارا کاروبار ڈوب گیا، فلاپ ہوا۔ جب پیمنٹ دینے کی بات آئی تو پھر گھر کے کاغذات جو تھے وہ بینک کو دیے، گھر کرک ہو گیا، مال ختم ہو گیا بہت، پھر اسی دوران اس کا کوئی حادثہ ہو گیا، اس کا ایک بازو کٹ گیا، کچھ کافی لمبی چوڑی کہانی میں نے ان کی سنی، اور بالآخر اس وقت چند سو روپوں پہ وہ شخص کہیں جاب کر رہا ہے۔ اور کہانی وہ جو سناتا ہے وہ یہ ہے کہ میری تباہی کی وجہ کیا ہوئی تھی کہ میں نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے روکا ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز کس کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز کس کے لیے بہتر نہیں۔ تو لہٰذا اگر آج خوبصورت نام رکھ کے، اٹریکشنز دلا کے، بڑے بڑے ایڈز لگا کے لوگوں کو ایسے قرضوں کی طرف مائل کیا جائے کہ جس میں ان کی تائشات کو ضروریات بنا کے دکھایا جائے اور خواہشات کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ پھر اپنے نفس پہ قابو نہ پا سکیں تو ایسے معاشروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وَاَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یا نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے وہ کافرین ہیں، نہ شکرے لوگ، نہ فرمان لوگ، اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کرنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ سے نعمتیں پاتے تو ہیں لیکن اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے ان کا خون بھی نچوڑنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ معاملہ برا ہوگا۔ لیکن سارے ایسے نہیں، بات چونکہ جیوز کی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ اچھے لوگوں کا ذکر کیا۔ وہ کون ہے؟ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن پختہ کار لوگ علم کے اعتبار سے، سالڈ نالج رکھنے والے۔ منہم، انہی میں سے، کن میں سے؟ یہود میں سے۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ ان کے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے، جنہوں نے علم حاصل کیا اور تعصب کے پردوں کو اپنے سے ہٹا کے مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام، اسید، ثعلبہ جیسے لوگ جو ساری عصبیتوں کو چھوڑ کر حق کی نگاہوں سے انہوں نے دنیا کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ علم کا رسوخ ان کے اندر کے تعصب کو ختم کر چکا تھا، اصل علم ان کے پاس آ گیا، لہٰذا انہوں نے پچھلی غلط چیزوں کو چھوڑ کے حقیقت کی طرف آنا پسند کیا۔ اسی لیے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم، علم میں رسوخ پانے والے، مضبوط لوگ، دین میں ثابت قدم رہنے والے لوگ، کمیٹڈ لوگ، کمٹمنٹ کر کے پیچھے ہٹنے والے نہیں، بلکہ جو کمٹمنٹ ہے اس کو آخری دم تک نبھانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پھر حق کو پہچان لیتے ہیں۔ والمؤمنون، اور ایمان لانے والے، یہ کون ہیں؟ امت مسلمہ کے مسلمان لوگ۔ یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث۔ یہ نہیں کہتے کہ صرف قرآن بلکہ حدیث بھی۔ پیچھے بھی ذکر آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ دونوں کو مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا آپ سے پہلے۔ یہ کیا تھا؟ الہامی کتابیں، پلیوشن سے پاک، تحریفات سے پاک، یعنی اصل جو پیغام اترا تھا وہ۔ اس سے مراد آج کی تورات اور انجیل نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے اتری تھی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جیسے آج بھی ایک آیت کوٹ کی گئی، تو اس آیت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بھی تحریف سے پاک آیت ہے۔ ساری کتابیں نہیں بدلی جاتیں، کچھ ہی بدلا جاتا ہے، لیکن نیا بندہ ان کو سمجھ نہیں پاتا کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ قائم کرنے والے نماز کو، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ، اور ایمان لانے والے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ہم ان کو بڑے اجر دیں گے۔ تصویر کا دوسرا رخ، سچا مسلمان بنتا ہی تب ہے جب وہ نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ جتنا لوگ علم کے اندر رسوخ حاصل کریں گے، اتنا ہی عصبیتوں کے پردے چھٹتے جائیں گے اور لوگ حقیقت کی آنکھ سے اللہ کے دین کو دیکھتے رہیں گے۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پہ تو اسی ٹیکس میں بات کی گئی کہ ان میں سے بھی کچھ اہل علم ہیں جو مسلمان ہو گئے۔ پھر اس میں مہاجرین اور انصار بھی مراد ہیں کہ جو پہلے بدو تھے، جاہل تھے، لیکن شریعت کا پختہ علم رکھنے کی وجہ سے، اپنے ایمان کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچنے کی وجہ سے گناہوں سے بچتے رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دی بلکہ اپنے نفسوں کی زکوٰۃ دی، تزکیہ کرتے رہے، تدخیر اخلاق اور کردار کی۔ اور ایسے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں تو گویا کہ یہاں اس بات کو جمع کر دیا گیا کہ اگر ان ساری خراب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص اپنے لیے مثال قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ بعد والے لوگوں کو دیکھے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں برے لوگ چاہے زیادہ ہوں لیکن کچھ نہ کچھ لوگ اچھے ضرور ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اپنے اوپر بیجا قسم کی پابندیاں لگا لیں ایسے لوگ پھر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی مشکلات میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اصل وہی لوگ بچیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ایسے لوگ پھر لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتے ہیں ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے براہ راست تعلیم پاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہونے دیتے اپنے افکار کی اپنے نظریات کی صرف اس کو اسی رنگ میں دیکھتے ہیں جیسے وہ چیزیں نازل ہوئیں تو ایسے لوگ سطحی علم سے اٹھ کے مضبوط علم سچا علم پانے والے ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں کامیاب لوگ قرار دیا سنوتی ہم اجرن عظیما ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا بہت بڑے اجر وہ اجر کیا ہیں ان کی دنیا بھی اچھی کر دے گا اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ دنیا میں دبے رہیں گے بلکہ دنیا میں بھی ایک وقت آتا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو نمایاں کرے گا اور آخرت میں بھی اب بس ایک چیز رہ گئی اس میں دیکھنے علی کہ راسخون فی العلم سے کون سے لوگ مراد ہیں تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے ان کے مضمون کے اعتبار سے تو یہ بات پوری ہو گئی لیکن تھوڑا سا دیکھیں گے کہ علم میں پختہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کے متلاشی ہوتے ہیں ان کے دلائل قرآن اور حدیث سے ہوتے ہیں یہ رہنمائی پاتے ہیں تو قرآن اور حدیث سے پاتے ہیں یہ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے یہ آبا پرستی کے توق کو اپنے گلے میں نہیں ڈالے ہوتے یہ ایسے رسم و رواج کے چلنے والے نہیں ہوتے جو دین میں راہ پا کر اس کا حصہ بن چکے ہوں یہ بدعت کو اپنے اندر لانے والے لوگ نہیں ہوتے یہ سچے دین کے طلب کرنے والے ہوتے ہیں ہم تھوڑا سا تقابل کریں گے سطحی علم کا اور علم کے اندر پختگی کا علم کی پختگی کب آتی ہے اور علم کے اندر سطحیت کب ہوتی ہے کیونکہ ہم سب بھی تو علم کے راہی ہیں نا ہم سب کی زندگی میں یہ چیز سب سے زیادہ اہم ہونی چاہیے کہ علم کے اندر رسوخ کیسے پایا جاتا ہے اور بنیادی اور سطحی طرز کا علم جو ہوتا ہے وہ اس کی کیا نشانیاں ہیں تو سطحی علم کو اگر پہلے دیکھ لیں سطحی کیا ہوتا ہے آرڈنری بس اوپر اوپر کا علم اوپر بہت کچھ ہے لیکن دل میں نہیں تو سطحی علم کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ یہ لوگ ادھر ادھر کی چنی ہوئی معلومات پر مبنی علم حاصل کرتے ہیں یعنی صرف معلومات لے لیتے ہیں خشیت نہیں آتی ایسے علم سے سطح علم دل سے نہیں نکلتا ادھر اس سے سن لو جس کے بس بیٹھے اس کی سن لی ایک جملہ اس سے لے لیا ایک مسئلہ اس سے لے لیا اور جمع کر کے علم بنا دیا یہ سطح علم ہوتا ہے دوسری نشانی سطح علم کی ہوتی ہے کہ یہ ناقص ہوتا ہے یعنی ادھورا ہوتا ہے تیسری نشانی سطحی علم کی ہوتی ہے کہ سطحی علم کائنات کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا انسان کیوں آیا اس کا مقصد کیا تھا کائنات کی حقیقت کیا ہے انسان کا آغاز کیا تھا اور انجام کیا ہوگا اسی طرح سطحی علم والوں کے دل ایمان اور ہدایت سے خالی ہوتے ہیں پانچویں نشانی سطحی علم والوں کے اندر ایمان اور ہدایت کا ذوق و شوق نہیں ہوتا اور بالآخر پھر سطح علم ایمان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے، حالانکہ یہ دین کا ہی علم ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب کا علم اور اللہ کی طرف آنے سے روک لے، وجہ کیا ہے کہ سطح علم وہ دین ہوتا ہے جو وراثت میں ملتا ہے، باپ دادا کا چھوڑا ہوا دین، رسم و رواج والا دین، نفس کو آزاد چھوڑنے والا دین۔ اور سطح علم والا شخص اس دین سے دور ہوتا ہے جو اللہ کے رسولوں کے ذریعے پہنچا۔ اس کے برعکس دیکھیں، یعنی راسخون فی العلم کی کیا نشانی ہے؟ پہلی بات کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ یہ پوری نشانیاں ہیں راسخون فی العلم کی، کہ وحی الہی پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکاة دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح اگلی چیز ان کے اندر کیا ہوتی ہے کہ ان کو معرفت الہی ملتی ہے۔ راسخون فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ٹکڑوں میں بٹا ہوا دین نہیں لیتے، اور راسخون فی العلم کے دل کے دروازے ایمان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر ایمان کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس ایمان کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ پختہ علم والے اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی بات کو قبول کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ دونوں کا تقابل بھی کر سکتے ہیں، ایک لائن لگا لیں ادھر اور ادھر، آپ کو بالکل صاف طور پہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتا ہے وہ علم فی الرسوخ چاہتا ہے، یعنی رسوخ فی العلم چاہتا ہے۔ ہم سب بھی تو قرآن پڑھنے والے ہیں، کون سا دین پڑھ رہے ہیں، دل کس سے جڑ رہا ہے، ہدایت کس سے لیتے ہیں، کس کی مرضی کو اپنی زندگی میں اہم کرتے ہیں، کیا صرف سنی سنائی باتوں کو لے جاتے ہیں یا اس قرآن کے علم کو اپنے سینے پہ محسوس کرتے ہیں، کیا باپ دادا کے طریقوں سے ہٹتے کی کوئی صورت بنی، کہ آج بھی اگر وہی باتیں ہیں کہ پڑھ کے سب کچھ اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ راسخون فی العلم وہی ہوتے ہیں کہ علم ان کے دلوں میں سوراخ کرتا ہے، اندر گھستا ہے، اور پھر ان کے پرانے نظریات اور باطل عقائد کو ختم کر کے ان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ لیکن یہ رسوخ فی العلم آتا کیسے ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کمٹمنٹ سے آتا ہے، یہ انسان کی نیت سے آتا ہے، یہ قربانی سے آتا ہے، یہ اس کو اپنی زندگی میں پرائیورٹی بنانے سے آتا ہے، یہ اپنے آپ کو ایک جگہ جمع لینے سے آتا ہے۔ جب تک پھل درخت کے ساتھ لگا رہتا ہے پکتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، جو پھل درخت سے گر جاتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں، ان کو آپ کسی جگہ جما کے بند کر کے کر بھی لیں پکا، وہ مٹھاس نہیں آتی۔ تو پختہ علم سے کے لیے ضروری ہے کہ انسان درخت سے جڑا رہے، پیوستہ رکھ شجر سے، امید بہار رکھ۔ پھر پختہ علم آتا ہے اجتماعیت سے، کیونکہ جو پھل دوسرے پھلوں کے بیچ میں پکتا ہے وہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اکیلا پودا تو کہیں بھی مرجھا جاتا ہے، اور جب دل میں اللہ کی خشیت آتی ہے تو پھر حقیقت میں اس پختہ علم کی ضرورت زندگی میں محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رغبت دلائی کہ اپنے علم میں رسوخ حاصل کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے تھوڑا علم کثیر عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ قلیل علم جو ہے نا وہ بنیاد بنا دیتا ہے عبادت کرنے کی۔ آدمی کی سمجھداری کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اور جہالت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی رائے کو آگے رکھے۔ سمجھ اللہ کے آگے سر جھکانے کا نام ہے، اور سمجھ کی نشانی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ یہ طبرانی کی روایت کا خلاصہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں علم کے اندر رسوخ حاصل کرنے والا بنا دے، اور ہم بھی اپنے نظریات کو قرآن کی اور سنت کی روشنی میں ریسیٹ کر سکیں. یہ تھا رکوع نمبر دو. الحمدللہ پورا ہوا.